Veteráni. Frank Bormann se zastavil před dveřmi označenými jménem Kripsky. Byly to obyčejné dveře zasazené mezi dva sloupky postavené z umělých kamenů, plot z plastikových latěk byl nízký a kdyby chtěl, dokázal by ho bez námahy přeskočit. Zahrada vzhledem připomínala hodně divoký anglický park a rozlohou se mu srdnatě blížila. Odněkud zpoza stěny šípkových keřů se ozývalo vzrušené ječení s alespoň občas srozumitelnými slovy. Bormann dokázal rozpoznat něco jako, nezabíjej mě. Umřeš u mučednického kůlu. Kraken nás zachrání. Pak vše přehlušilo mohutné šplouchnutí a současné ječení několika hlasů najednou. Neřekl by, že je teplo na koupání. Lehce zneklidněn zmáčkl zvonek. Nedokázal vůbec odhadnout, co se na zahradě veterána poručíka Kripskyho vlastně odehrává. Na dveřích se sformoval světelkující obdélník, který se vzápětí změnil v obrazovku. Z ní se na Bormana dívala asi 35letá žena ostříhaná na mikádo, v náruči držela jakýsi zámotek, záběr kamery nebyl dostatečně široký na to, aby Bormann poznal, co to ve skutečnosti je. Frank Bormann představil se. Mohl bych prosím mluvit s poručíkem Kripskym. Možná vám Jose Gato telefonoval, že vás navštívím. S Gatem mluvil předevčírem. Také jeden z kosmických veteránů. Manžel je v zahradě, u bazénu. Pokud ho odlákáte od dětí, bude vám k službám, usmála se a Bormann poznal, že v náruči drží miminko. Než obrazovka s pomalostí vlastní laciným displejům z organických kapalných krystalů stmavla, zahlédl, že se právě chystá kojit. V zápětí zazněl bzučák oznamující mu, že je otevřeno. Opatrně kráčel po perforovaných dlaždicích, skrze něž prorůstala tráva. Pravděpodobně speciálně geneticky upravená, aby byla odolnější proti sešlapání. Díky ní však byly pěšiny v zahradě sotva znatelné a celý prostor měl na pohled dokonale přírodní řád. Obešel linii keřů a dostal se na kraj bazénu vyhlížejícího jako malé přírodní jezírko. Na zemi se válel luk a šípy, kousek od břehu stál vyřezávaný kůl, ve vodě se ráchalo a s něčím bojovalo klubko dětí. Tam je. Ne, tam. Už 10 minut se nenadechl, už musí. Vydrží dvakrát tolik. Luk nebyl skutečná zbraň, jen dětská hračka, kůl představoval indiánský totem. Voda se zavlnila a vynořilo se monstrum, napůl člověk a napůl robotický skelet. Nikdo nepřemůže krakena, chásko. Zaburácel netvor a děti létaly najednou všemi směry a s pískotem dopadaly do vody. Kraken končí, vy můžete zůstat tady, dokud vás maminka nezavolá, změnil polorobot tón, když zahlédl návštěvníka a pomalu vylezl z vody. Frank Bormann si musel opravit své mínění. Trup od pasu dolů v šortkách byl lidský, hrudník tvořil konglomerát anorganické kostry s umělou tkání, z hlavy zbylo jen jedno lidské oko a čelo, zbytek byla dostavba. Celkově muž působil hrůzněji než většina mrzáků, které kdy potkal. Ronald Kripsky, poručík ve výslužbě, představil se a podal Bormanovi ruku. Mimika jeho umělé tváře nebyla dokonalá, přesto bylo poznat, že se usmívá. Frank Bormann, voják, také ve výslužbě, rozhodl se agent neprozrazovat svou hodnost. Už absolvoval několik podobných rozhovorů s bývalými veterány a věděl, že šanci dozvědět se aspoň něco má jen tehdy, budou-li mu důvěřovat. Pojďte dovnitř, žena už nám chystá drink, pobídl ho Kripsky. Vedl ho oklikou okolo celého domu, nízkého bungalovu se spoustou zákoutí, z nichž většina byla využita k umístění prolézaček, provazových lávek a dalších vymyšleností měnících celou zahradu v dětské hřiště. V předsíni je přivítala poručíkova žena s už nakrmeným miminem v náručí. Bormann fascinovaně přihlížel, jak Kripsky samozřejmě bere dítě do náruče a svým klepetem z fortifikované oceli mu zkušeně podepírá hlavičku. Vezmu si ho s sebou, zatímco se budeme bavit, řekl ženě a políbil ji na krk. Dáte si pivo? Podíval se na Bormana. Ach, ano, rád, podařilo se mu vykoktat. Jste od psychobilu. Zeptal se Kripsky, jakmile osaměli. Ne, zavrtěl Bormann hlavou, přicházím jen kvůli sobě. Potřebuji se dozvědět pár věcí, soukromně. Jméno psychobil už v hovorech padlo vícekrát a on si dal práci, aby se dozvěděl tolik, kolik bylo ze sítě možné. Byla to malá gilda, částečně podporovaná Radou obrany země, která se starala o monitorování zdraví postižených veteránů. Řídila a iniciovala lékařské projekty, které měly na pomoci integrování stovek tisíců vojáků zpět do společnosti. V civilizaci, která celé desítky let bojovala s vnějším nepřítelem, bylo něco takového samozřejmostí. Veteráni však psychobil ve vzácné shodě neměli rádi a snažili se obejít bez jeho zásahů. Vy jste plná přestavba, že? Zeptal se Krypsky. Bohormanovi chvíli trvalo, než mu došlo, na co se ptá. Ano, jsem stoprocentní kyborg. Viděl jsem, jak jste se na mě díval. Stoprocentáci snášejí částečné dostavby ještě hůř než lidé. Bohorman nevěděl, jak zareagovat, naštěstí ho vysvobodila paní Krypská se dvěma lahvemi Radegastu na podnose. Napadlo ho, že tohle jméno je další invariant, který potkává ve spoustě realit. Někde tak pojmenovávali své bohy, jinde pivo a existovaly světy, kde obojí. Zůstanete na večeři. Podívala se na Bohormana. Agent jen zavrtěl hlavou, jeho rozpaky viděli oba dva. Chápavě přikývla a odešla. Moje žena přesně ví, co jste zač. Manželky veteránů to poznají, mají to někde tady, ukázal si Krypsky na temeno hlavy. Bohorman si nedokázal pomoct, aby se stále nedíval na dítě v jeho náručí. Jak to, že vypadáte tak, jak vypadáte? Položil nakonec úplně jinou otázku, než původně chtěl. Promiňte, Krypsky mávl rukou. Byli jsme až v Kuiperově pásu. Malá průzkumná jednotka, nachytali nás na švestkách. Podle mě zkoušeli nějaký nový semi-inteligentní taktický naváděcí systém. Pronikli naší obranou a většinu posádky dostali. Já byl expert na průniky do cizích systémů a stačil jsem se katapultovat v záchranné kapsli, přesto mě to trochu žehlo, ale přežil jsem. Podle smlouvy mám nárok na kompletní rekonstituci do podoby Total Human, ale chtěl jsem, aby mi zanechali alespoň část mých vlastních tkání. Teď vím, že to byla chyba, protože trpím nějakou vzácnou anomálií, která způsobuje nesnášenlivost se standardní syntetikou. Krypsky pokrčil rameny a prstem komíhal před tváří kojence, který se na kovově lesklý předmět snažil zaostřit. Další analýzy a modelování, ušklíbl se, by vyžadovaly peníze a já nechci sáhnout na svůj veteránský fond. Nejstarší dcera je na vysoké, před půl rokem se nám narodil malej. Zvykl jsem si, že na také. Je to pro mě otázka typu, zda si koupit nové sako nebo poslat děti do lepší školy. Bohorman přikývl. Rozumím. Já myslím, že opravdu rozumíte. Ale kvůli tomu jste za mnou asi nepřišel, ne. Ne, potvrdil Bohorman a na chvíli se odmlčel. On se svým stavem nikdy nesmířil ani z 10% tak dobře jako muž, s nímž hovořil. Čím to bylo? Tím, z jaké společnosti pocházel. Nebo byl prostě někde uvnitř jen moc měkký, zhýčkaný. Vrátil se z myšlenek do reálu. Přišel jsem kvůli paměti. Kvůli časovým posunům, odpověděl. Kdybyste se choval jen trochu jinak, vyhodil bych vás, zachmuřil se Krypsky. Na tohle se nejčastěji ptají otravové z psychobilu. Jak snášíme časovou dezorientaci, nechybí vám nějaké dny, týdny, měsíce, nebo naopak nepřebývají, neznáte někoho, kdo by měl úplně stejné vzpomínky jako vy sám. Nevěřím jim. Tváří se, jako by se snažili pomoct, ale člověk má spíš pocit, že se ho snaží nějakým způsobem podvést. Bohorman už se v problematice veteránů orientoval dostatečně dobře na to, aby dokázal věrohodně fabulovat. Víte, já nemám žádnou paměť. Zúčastnil jsem se mise daleko za heliopauzou. Vybavuji si jen pár lidí z akce a to je všechno. Žádné jiné přátele, žádnou ženu, rodiče, nic. Ukazovali mi lidi, kteří měli být mými rodiči, ale nic jsem k nim necítil. A raději jsem se s nimi podruhé ani osobně nesetkal. Tak hledám někoho, kdo mě znal v armádě. Třeba bych si vzpomenul. Nebo on by si vzpomenul a něco mi o mě řekl. Lhal, ale ne úplně. Po kyborgizaci přišel o všechny své blízké. Bylo to jejich rozhodnutí. Tak to ti nezávidím, kámo, zakroutil hlavou Krypsky. Kromě toho, že je ze mě tohle, poklepal si na anorganický skelet, jsem na tom dobře. Při jedné misi se mi ztratilo asi 30 dní, jinde mi zase přebývaly, ale jsou to malé věci. Je mi jedno, co se tam nahoře dělo. Já chci zůstat tady a doufám, že ostatní budou dělat svou práci tak dobře jako já. Zatopil jsem jim. Mám na kontě 4 úspěšné přepady, spoustu získané technologie. Ale tys asi také nebyl žádné ořezávátko. Bormann přikývl. Časové posuny, přebývající a chybějící dny. To souhlasilo s tím, co už věděl. Ne, podle papírů jsem fakt nebyl. Ale nechci o tom mluvit. Díky za tvůj čas, nabídl Kripsky mu ruku ke stisku na rozloučenou. Pak se nechal vyprovodit ke dveřím na zahradu. Když kráčel po téměř neviditelném chodníku, cítil v zádech pohled poručíka Kripskyho a viděl zvědavé obličeje dětí, které právě neochotně opouštěly bazén. Bormann pěšky opustil poklidnou čtvrť veteránů. Ti, pokud sami nechtěli, nemuseli patřit do žádné gildy. Jejich status byl jednoznačný a jak už stačil zjistit, byli oblíbení. Lidé je obecně považovali za hrdiny, kteří riskovali, aby všichni ostatní mohli žít. Víc a víc byl přesvědčen, že Kovářova teorie o divadýlku na hranicích sluneční soustavy je mylná. Pro zamrzlou flotilu nehybně visící v kosmické prázdnotě muselo být i jiné vysvětlení. Po dalším kilometru chůze si stopl taxík. Ne proto, že by mu pochodování vadilo, ale nechtěl budit pozornost. Nechal se odvést blíž k řece. V Londýně, tedy v pozemském Londýně, už byl mnohokrát, ale tento s ním neměl nic společného. Víc připomínal Šanghaj nebo jiný velký asijský přístav. A nebylo to namícháním lidských ras, bílí, žlutí i černí se mísili zhruba v rovném poměru. Spíš za to mohly vodní kanály rozbíhající se od řeky, četné rikši, vozíky, miniaturní stánky s jídlem i jiným zbožím. Stará dobrá anglická rezervovanost, která Bormanovi obvykle vyhovovala, tady dávno vyklidila pole. Nebo do tohoto světa nikdy nepatřila, to nedokázal posoudit. Oproti městům, která si pamatoval, však tady necítil žádné výfukové plyny ani jiné exhaláty. Lidé byli na své životní prostředí mnohem opatrnější, pokud ho tedy neničili při evolučních střetech bojové techniky na válečných poligonech. Bormann zahlédl restauraci se zahrádkou s bytelnými křesílky, která vyhlížela, že unesou i jeho váhu. Zamířil tam a pak se přistihl, že stojí opřený o sloup pouliční lampy a v zorném poli se mu hemží barevné čtverečky, asi jako když se prudce zhorší rozlišení digitálních optických čidel. Rušení najednou zmizelo, jako by nikdy neexistovalo. Vytáhl z datového pozadí své vnitřní hodiny, od chvíle, kdy se rozhodl zajít na kávu, neuplynuly ani 2 sekundy, jenže staré mechanické hodiny o kus dál ukazovaly o 10 minut víc. Mrknutí, už ukazovaly správně, jen se přehlédl. Jenomže Bormann věděl, že se nepřehlédl. Někdo se ho pokusil hacknout a už se dostal daleko, měl totální kontrolu nad videovstupy. Frank neváhal a použil nejtvrdší způsob obrany, heslem odpojil od svého mozku všechny periferie, to přivodilo záplavu nicoty a animálního strachu. Nicota náhle ustoupila fantasmagorickým, ale současně naprosto reálným barevným vizím, které byly naléhavější než cokoliv, s čím se kdy poznal. Ještě chvíli a zblázní se. Pak naštěstí obrazce vybledly, tomu automatický záložní systém pumpoval do krve uklidňující prostředky, aby se dokázal vyrovnat se 100% senzorickou deprivací. Postupně, pracně naučeným způsobem, který si kdysi osvojoval stejně jako batole stání na nohách, začal po hard resetu připojovat jednotlivé elektronické periferie svého mozku. Prováděl to opatrně, s omezenými datovými toky, aby ho nečekaný proud nepřátelských příkazů nezahltil. Periferie sloužily hlavně k ovládání jeho kyborgizovaného těla, vědomě je v běžném režimu nepoužíval. Už to měl. Někdo se napojil na jeho optický vstup, takže mohl Bormanna obklopit dokonalou virtuální realitou, pak našel podobného manipulátora i na sluchovém vstupu. Otázkou bylo, zda už stačili ovlivnit jeho centra pro logický úsudek. Ta nešla nikdy zmanipulovat úplně, ale dost na to, aby ho v kombinaci s falešnou skutečností dostali přesně tam, kam potřebovali. To vyžadovalo podrobnější inspekci, kterou Bormann bez nástrojů, jen s vlastním intelektem, nezvládl. Opět obnovil smyslové kanály, jenomže je doplnil nouzovým videovstupem, obrazem v obraze. Ve vizuálu to vypadalo tak, že v normálním zorném poli měl ještě jeden obraz, který monochromaticky a trhaně ukazoval stejnou scénu. Skoro stejnou scénu, uvědomil si v zápětí. Přistoupila k němu atraktivní žena, jistým způsobem se podobající Kristýně Rustové, současně ho zaplavil důvěrně známý parfém. Omlouvám se, ale neviděli jsme se nedávno. Začala tou nejklasičtější větou. V kombinaci s intonací jejího hlasu a způsobem pohybu věděl, že má naprostou pravdu. Viděli se, kde jen to mohlo být. Nemohu si vzpomenout, odpověděl popravdě. Ale mohli bychom to probrat, navrhl. Usmála se a přikývla. Problém byl, že jeho monochromatická obrazovka žádnou ženu neukazovala. Mluvil sám se sebou a zubil se do prázdna. Tady za rohem je příjemná restaurace, navrhla mu. Skvělý nápad, souhlasil horlivě. To, že se do něj zavěsila, mu připadalo jako ta nejpřirozenější věc na světě. Jenže ve skutečnosti neexistovala. Bylo absurdní vidět ji, cítit její dotek, váhu, vůni, jen malý kus obrazu mu lhal. Připadal si, jako by se vědomě snažil zbláznit. Společně došli až k restauraci s rozměrnými okny zasazenými do starobyle vyhlížející kamenné zdi, k velkému pozemnímu taxíku s neprůhlednými skly. Bormann jí otevřel dveře a pak do něj sám nastoupil. Současně snížil úroveň vlivu standardních elektronických periferií na svůj mozek na minimum. Tak, aby se jim nouzově otevřené vstupy dokázaly vyrovnat, navíc kardinální změny funkce musel vědomě potvrdit. I změnu tepu srdce. Myslím, že ho máme, Jeffe, vmísil se do proudu hladké konverzace s neexistující ženou chraptivý hlas. Vůně parfému se prolnula s pachem dehtu a páleného papíru. Někdo v přítmí kouřil a takhle mu jeho druhotný čichový vstup zprostředkovával dým z cigaret. Trochu nestandardní reakce, ale vypadá to na kusovku, kyborga zbastleného podle nějakého originálního návrhu, pokračoval hlas. Hlavně, že ho máme. Bohormanovo tělo dostalo pokyn k uvolnění takového množství endoopiátu, které by ho dostalo do poddajného otupělého stavu. Příkaz nepotvrdil, ale uvolnil se a zaklonil hlavu až na opěrku, jako kdyby už usínal. Je v limbu. Nemůžu ale najít žádný kanál s dobrou odezvou. Vypadá hodně blízko vegetativnímu stavu. Konečně Bormann i přes mizerný obraz dokázal identifikovat oba mluvčí. Hubená krysa a obézní křeček, pojmenoval je okamžitě. Muži seděli na sedadlech otočených proti němu, odděloval je od něj pult se změtí přístrojů. Cyborg tech to není, jejich výrobky už jsem projel všechny, hlásil křeček. Vertebra mívá záložní vstupy na levé stehenní kosti, zamumlal krysa a civil na monitor. V ruce se mu objevil vibrační nůž. Jenomže nemůžu najít přesně kde a nechce se mi ho tady kuchat. Zkusím ještě něco. Dostanu se mu hlouběji do paměti, zarazil ho křeček. Třeba to najdu. Bormanovi se konečně podařilo částečně neohebnými prsty vydolovat z přesky na opasku štěnici. Křečkův pokus mu způsobil blesknutí před očima a pocit, že narazil hlavou do zdi. Ne, kapitáne, já ty rozkazy nesplním, řekl nahlas. Ani když mi budete vyhrožovat popravou. Zvedl se, i ve vysoké dodávce se musel předklánět, přitom zvrhl pult z přístroji. Co si to udělal, ty idiote? Křičel Krisa na svého parťáka. To už Bormann sáhl po klice, otevřel a při výstupu z auta se otřel o krysu. Štěnici mu přitom přilepil na límec. Já vím, že je to vzpoura, pokračoval dál v rozhovoru, který mu křečku v zásah nějak vydoloval v paměti. Než doopravdy vystoupil, zaklesl levačku za desku pultu, trhl a vyrval ho z podlahy. Ať na něho napojili jakékoliv přístroje, teď přestali fungovat. Pokračoval dál, schválně částečně nemotorným krokem, aby se jim pokud možno co nejrychleji ztratil z dohledu. S omezeným vnímáním a navíc omezenou kontrolou svalového aparátu využil první příležitosti a zapadl do stánku s jídlem, kde inzerovali vařené chobotnice navinuté na špejly a sedmero druhů nudlí. Prodavač měl v kovovém kyblíku, který před dávnými a dávnými časy sloužil k chlazení šampaňského, lehce povadlou kytici. Bormann před skoprnělým mužem opatrně kytici položil na pult, silou svých prstů nádobu roztrhl a vytvaroval ji do podoby helmy rytířů účastnících se první křížové výpravy. Pak si ji bezohledně narazil na hlavu tak, aby mu okraje spolehlivě přesahovaly přes spánky. Předpokládal, že ti dva používají jen obstarožní technologii rádiových vln. Teď před nimi byl v bezpečí. Dám si trojitou porci a samozřejmě zaplatím i ten kbelík, sdělil prodavači. To muže zjevně uklidnilo. Jsou čerstvé. Zeptal se Bormann. Myslím chobotnice, ne nudle. Jasně, pane. Rozzářil se muž. Vypadal, jako by sestoupil z náborového plakátu Hitlerovi Třetí říše a jídelními hůlkami se oháněl, že by mu Brucelé mohl závidět. I když ten se asi více oháněl nunčaky, skonfrontoval svou představu se vzpomínkami Bormann. Tenhle svět vůbec nevypadal špatně. Vlastně i poté, co ho někdo znásilnil, převrátil lícem na rub jen kvůli svému vlastnímu prospěchu, zůstával stále podivuhodně příjemný pro většinu svých obyvatel. Jak se tu žilo dřív? Než ho Heisel X. Havk pokřivil. Štěnice stále mlčela a Frank Bormann si uvědomil, že je vyladěna přímo na jeho tělní integrovaný přijímač, který při obraně proti hacknutí vypnul. Zapnul náhradní v peněžence, nalepený na jednu z mnoha platebních karet, které část obyvatel stále ještě k jeho štěstí používala jako rezervu k všeobsažnému připojení na síti. Píp. Ti dva už jeli. Peníze nebo casch? Zeptal se prodavače. Slovo casch zde mělo trochu jiný význam, to už Bormann stačil zjistit. Položil na stůl datovou tyčinku se stylizovaným piktogramem vyznačujícím její paměťovou kapacitu. I kdyby byla prázdná, mnohonásobně převyšovala cenu večeře, kterou si dopřál i k belíku, z něhož si vyrobil primitivní stínící helmu. Slušná sada hledacích rutin. Na vítězná čísla v lotu jmenoval celoplanetární loterii. Není to sichrové, ale i tak se vyplatí. Muž po tyčince rychle sáhl a okamžitě začal balit svůj stánek. Nikdy jsem vás neviděl, pane, hovořil spíš sám pro sebe než k svému návštěvníkovi. A nějakou dobu se tu neukážu. Bormann přikývl, odhodil zničený kbelík do koše a vyrazil do spleti uliček. Data ze štěnice se online přehrávala do aktualizované mapy přímo ze sítě. Provoz byl hustý a pokud mířili k mrakodrapům v centru, měl dost slušnou šanci, že tam bude dříve než oni. Jestliže budou mít namířeno na některé z privátních gildovních území, má smůlu, protože se dříve nebo později dostanou z akčního rádia malovýkonné vysílačky. Naskočil na eskalátor, protáhl se kolem ženy s velkým batohem na zádech. Poznal logo, šlo o jeden z přenosných stánků. Před zraky policejní hlídky proběhl mezi stojícími řadami elektrorikš, automatických nákladňáků a pancéřovaných speciálů s výraznými insigniemi do dálky hlásajícími jejich příslušnost. Signál ze štěnice zeslábl, vyznačená poloha dodávky na mapě se ztratila. Bormann doufal, že je z dosahu odvedl jen objezd, který je měl zavést na nadzemní úroveň cest a silnic. Sám naskočil do páternosteru a nechal se vyvést do 11. patra, z něhož byl nejsnadnější vstup do městského centra. Dodávka se začala blížit, mapovací software postupně vylučoval jednotlivé cíle, jak míjela odbočky z páteřního okruhu. Nakonec zbývaly poslední dva, mrakodrap psychobilu a vivisektoru. Bormann stál na půl cesty mezi nimi a jako by někdo přehodil výhybku, najednou působil dojmem líně se poflakujícího chlápka, který nemá nic jiného na práci, než si u prodavače herních žetonů a dalších mnohem obskurnějších věcí prohlížet zboží. A už bylo jasné, kam mají namířeno. Líným krokem se přesunul k psychobilskému mrakodrapu. Že byl chráněný, toho nepřekvapilo, spíš to, jak moc byl chráněný a jakou práci si nezisková gilda dala s tím, aby ze své obrany udělala překvapení pro případného narušitele. Přišlo mu, že v jejím případě by lepší strategií bylo lupiče odradit. Detekoval několik pingnutí, kterými si ho obrané systémy domu označily a pak mu nadále věnovali stálou, i když nízkoprioritní pozornost. Štěnice signalizovala, že dodávce zbývá posledních pár set metrů, už se pohybovali po psychobilské soukromé příjezdové cestě. Bormann okamžik váhal a pak kódovaným povelem štěnici vypnul. Pokud byly obrané systémy tak citlivé a navíc aktivní, mohly by jeho zařízení odhalit, a to nepotřeboval. Nechtěl je zbytečně varovat. Schoval do kapsy 3 megažetony do pačinkové herny, které v průběhu čekání koupil. Auto přibrzdilo, ocelová stěna uzavírající vjezd do vnitřních garáží až podivuhodně svižně vyjela vzhůru, dodávka zamířila do tunelu. Bormana olízl odraz celé škály paprsků, kterými byly auto i jeho posádka v mžiku proskenovány. Pokud se bude chtít dostat dovnitř, nebude to jednoduché. Bez dalšího zdržování zamířil do hotelu, kde se ubytoval. Čekala ho další práce, říkal tomu hození láhve s poštou. Komunikace s centrálou teď byla vzhledem ke konfiguraci Metauniverza obtížná, navíc nebylo jasné, kdo by případnou zprávu vlastně přijal. Bormann si chtěl být za každou cenu jistý, že dříve nebo později jeho informaci obdrží někdo z lidí, jimž důvěřuje a předá ji vědecké sekci. Chtěl, aby se místnímu pokřivení reality podívali pořádně na zoubek. Bylo mnohem globálnější, dokonalejší a stálejší, než vyplývalo z Kovářových hlášení. Nebo spíš, než z nich vyplývalo poté, co je Gacky a společnost překroutili ke svému prospěchu. Nevýhodou bylo, že jeho zevrubné hlášení se bude na rozhraní paralelních světů kolébat stejně jako zapečetěná láhev hozená do moře do doby, než si ji vyzvedne někdo znající pohyb metauniverza stejně dobře jako oceánolog mořské proudy.